بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. دا بل باب راوڑی، پا دی باب کې دوه خبرې بیانېږي. یوه خبره دا چې د غوره وخت نه منځ وروسته کول مکروه دي، او دویمه خبره دا بیانېږي چې کله امام د خپل وخت نه منځ وروسته کوي نو مقتدی به څه کوي او مقتدی ته څه پکار دي. نو د باب معنا ده، بابون دا باب دی، کراهیت تأخیر الصلاة عن وقتها المختار، په بیان د مکروه والی د وروسته کولو د منځ کې د غوره وخت نه. وما يفعله المأموم، او په بیان د هغه څه کې چې کوي بیا مقتدی، اذا اخرها الامام، کله چې امام دا منځ وروسته کوي. یو ما يفعله المأموم کې ما استفهامیه کا، نو معنا دا ده چې مقتدی به څه کوي کله چې امام د خپل وخت نه منځ وروسته کوي. نو حدیث راوړی وای، حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال عبد الله بن صامت ذا أبو ذر رضي الله عنه سخنقلي قال شغوي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل كيف أنت استابت صحالي إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، كلا چه بتامان داس أميران مقرر شي چه منز دخل وخن ورستكي، نو بدغ وخك بستا سحالي، أو يميتون الصلاة عن وقتها، يعني داس وفرمايل چه يميتون الصلاة عن وقتها، منز دخل وخن ورستكي. قال راوي قلت ما ورتويل، فما تأمرني، نتمات سأمر كي. قال نبی علیہ السلام فرمائل صلی الصلاة لوقتها، منز بخبل وخمانی کوا، فإن ادرکتها معهم فصلی، کتچری دغا منز داغوی سرهم رالان دیکی نو فصلی داغوی سرهم منزو کا، فإنها لك نافلة، دا منز بستاد پار نفلیشی، دا دویم منز. ولم يذكر خلف عن وقتها، خلف راوی چی دے بخبل روایت کی عن وقتها لفظنا ذکر کرے چه يؤخرون الصلاة عن وقتها، عن وقتها لفظ نذر اوله. يميتون الصلاة عن وقتها يعني منز دخل وقت ورستكي، نو إماتهم فمعنى تأخير سرد دلتا، منز دخل وقت ورستكي او داسي كي لك مره چه روحي وزي. نو پا دي حدیث كي دنبي عليه السلام دنبوت نخذ ذكر ده، او هغه دا چه دغيبي خبري پا عالي خبر ورکده چه بي ورسته هم آغسي شوي دي بني امیه و منز رسته کرده ده. امام نووی رحمه الله وای دلته د رسته والی نه مراد دا ده چې د غوره وخت نه رسته کوي، د ټول وخت نه رسته والی مراد نه ده، ځکه کم مسلمانان امیران چې تیر شوي دي د هغوی د حال نه دا خبره معلومه ده چې منز یې د غوره وخت نه رسته کرده ده، خو دومره نه ده رسته کړی چې ټول وخت یې وزي او منز قضا شي. نو دا خبره په واقع حمل کول لازم دي، خو حافظ ابن حجر په دې تعویل رد کړی ده او ویلی دی چې دلته تأخیر نه مراد دا دی چې منز د خپل وخت نه وروسته کړي او بل وخت کې وکړي. نو دغه تعویل د واقعي خلاف دی، ځکه چې حجاج او د هغه امیر ولید او نورو منزونه د خپل وخت نه هم وروسته کړي دي، او بیا په دې اړه اثار راوړي دي. نو د حافظ ابن حجر خبره د ظاهر د احادیث سره موافق ده، ځکه چې په احادیثو کې داسې راغلي دي یصلون الصلاة لغیر وقتها، منزونه به په بل وخت کې کوي، او بل حدیث کی دی یمیتون الصلاة عن وقتها، منز به د خپل وخت نه وروسته کوي، او په بل حدیث کی دی تشغلهم الاشیاء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، دوی به مشغل کړي څه کارونو د منز کولو نه په خپل وخت کې تر دې چې د منز وخت وزي. نو د دې احادیثو نه وروسته دا تعویل کول چې د غوره وخت نه وروسته کوي دا هسې بې ځایه تعویل دی او هسې تکلب دی. نو حاصل دا شه چې ظاهر دا ده چې دا تأخیر په خپل ظاهر بنا شي چې د خپل وخت نه وروسته کوي، له دې وجه چې په نورو کارونو کې به مصروف وو، او د وجوب نه ولا انکار نه دی کړی، ځکه که انکار یې کړی وی بیا خو ورسره جهاد لازم وو او منځ ورپسې جایز نه و. والله تعالی اعلم. صلی الصلاة لوقتها، یعنی په مستحب وخت کې منځ وکړه، فإن أدركتها معهم فصلي. لدي إدراك بيان فورست حديث كرا روان دي او دلت ورتزك په خپل وخت د منځ کولو امر کړه چې د اول وخت فضیلت ورته هم حاصل شي او د هغو امیرانو سره چې منځ ورسته کړی وي د منځ امر ځکه کړی دی چې د جماعت فضیلت ورته حاصل شي او هم د فتنې او اختلاف نه بچ شي. خو دا امر وجوبي نه دی ځکه په حدیث د عباده ابن سامد کې راځي چې یو سړي وویل یا رسول الله وصلي معهم قال نعم ان شئت. ای د الله رسوله ایا زه دوی سره منځ کوم؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل چې او که چیرته ستا خوښه شي. او دا حدیث په دې اړه صریح دی چې اولنی منځ یې فرض دی او دویم نفل دی چې دا مذهب د جمهورو دی. د حدیث ځینې فوایده: اوله فایده، په حدیث کې په اول وخت کې منځ کولو باندې تیزی راغلی او چا چې په اول وخت کې منځ وکړو او بیا وروسته منځ لپاره اقامت وشو نو په جمع کې به برخه اخلي. دویمه فایده، کله چې امام د اول وخت نه منځ وروسته کړي نو مقتدي کولی شي چې ځان نه منځ وکړي او بیا که چیرې جمع رالاندې کړي نو د امام سره هم منځ وکړي، نو په دې سره به ورته دو فضیلتونه حاصل شي، یو د اول وخت فضیلت او بل د جمعې فضیلت. درېمه پیدا، په دې حدیث کې د امیرانو په موافقه امر راغلی چې د هغوی سره په نیک کار کې موافقه پکار ده دې لپاره چې اختلاف او فتنه پیدا نه شي. څلورمه پیدا، په دې حدیث کې د نبی علیه السلام یوه معجزه ذکر شوه او هغه دا چې په آینده کې د امامانو په اړه څنګه خبر ورکړه هماغه شانته وشول. پنځمه پیدا، ظالمانو امیرانو پسې وروسته منځ کول جایز دي تر څو چې ترې کفر بواح نه وي صادر شوی او په دې خبره د ډیری سلفو آثار دلیل دي، لکه سلفو حجاج ابن یوسف، مختار او عبیدالله ابن زیاد پسې منځونه کړي سره له دې چې دوی غټ ظالمان او غټ فاسقان تیر شوي دي. شپږمه پیدا، علماو په دې کې اختلاف دی چې کله څوک منځ وکړي او بیا په جومات کې جمع رالاندې کړي نو منځ کې به ورسره برخه اخلي او کنه. نو په دې کې یو قول د جمهور دی چې امام ابو حنیفه، شافعي او مالک ابن انس او نور دي، دوی وایي چې کله ځان نه منځ وکړي او بیا جومات ته لاړ شي او هلته جمع رالاندې کړي نو برخه به ورسره اخلي. خو که یو کره ته جمع سره منځ کړی وي او بیا په دویم ځل هم جمع رالاندې کړي نو برخه به پکې نه اخلي. دلیل یې هغه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، اخرجه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمه. تاسو منځ په یو ورځ کې دوه کرات مکوي. دا حدیث ابو داود نسائي راوړی دی او ابن خزيمه ورته صحیح ویلی دی. دویم قول په دې مسله کې د امام احمد، اسحاق ابن راهوی او د داود دی، دوی وایي کله چې دویم جمع رالاندې کړي نو هم به ورسره په منځ کې برخه اخلي، که څه هم اول کرتې دا منځ په جمع سره هم کړی. استدلال یې د ابو هریره په حدیث سره کړی دی چې هغه ویلی دی اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، هر چې دا کس دی نو د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم مخالفت یې وکړ. هغه کس چې جمع نه لاړ او د جومات نه ووته، هغې په اړه ابو هریره رضی الله عنه دا خبره کړې وه. او د مخې استدلال نه داسې جواب کړی دی چې دغه حدیث د هغه چا په اړه دی چې پرز منځ یو کرت کړی او بیا هم د پرز په نیت دې جمع کې برخه واخلي، خو که چیرې د نفلو په نیت پکې برخه اخلي نو سباک نه کوي. نو راجح قول پکې دویم دی، یعنی د امام احمد او د هغه د ملګرو قول په دې مسله کې راجح دی، ځکه چې نبی علیه السلام پکې د جمع قید نه دی لګولی، بلکې مطلقاً داسې ویلي دي اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت، کله چې ته راشې نو د خلکو سره منځ کوه که څه هم تا منځ هم کړی. دا صحیح حدیث دی. نو په دې حدیث کې د محجن رضی الله عنه څخه دا پوښتنه نه ده کړې چې تا د جمع سره منځ کړی دی او که نه، بلکې په مطلقه توګه ورته دغه امر کړی دی. نو دلیل شه چې څوک جومات ته لاړ شي او جمع لپاره اقامت وشي منځ کې به برخه اخلي، که څه هم یو کرتې منځ کړی هم وي او دا منځ به ورته نفل حساب شي. د دې مسلې اړوند بله مسله دا ده چې د جمع له وجې هر منځ راګرځولی شي او که خاص منځونه مراد دي. نو په دې کې د علماو نه مختلف اقوال نقل دي، خو راجح قول پکې د امام شافعي دی چې هغه وایي هر منځ جمع سره راګرځولی شي، خو اولنی بې فرض او دویم بې نفل، ځکه په دې اړه په احادیثو کې تصریح شوي کانت لکه نافله، دغه منځ به ستا دپاره نپلي. او هغه دوه سړو ته نبی علیه السلام فرمایلي وو فانها لکما نافله، دا منځ به ستاسو دپاره نفلي. او په حدیث ابن مسعود کې دي چې نسائي راوړی دی فصلوها معهم واجعلوها صبحة، دا منځ د هغوی سره وکئ او دا نفل مقرر کوي او هر منځ کې ځکه برخه اخیستلی شي چې په حدیث د محجن کې نبی علیه السلام دا امر مطلق کړی دی او یو منځ یې د بل نه پکې نه دی خاص کړی. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال دا عبد الله بن الصامت ننقل لي شاغيدا أبو ذر رضي الله عنه سخنق لي قال غوي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي. يا أبا ذر إيه أبو ذر إنه سيكون بعدي أمراء یقینا شان د خبرې دا دی چې زما نه وروسته به څه امیرانی یمیتون الصلاة چې مونځ به د خپل وخت نه وروسته کوي فصل الصلاة لوقتها نو ته مونځ په خپل وخت باندې کوه فإن صلیت لوقتها كانت لك نافلة که چیرې تا خپل مونځ په خپل وخت وکړه كانت لك نافلة نو دا دویم مونځ به ستا دپاره نفل شي یعنی که بی چیرته د امام سر رالاندې کې نو بیا به ستا دپاره نفل حساب شي و الا كنت قد احرزت صلاتك او که تا چیرته په دویمه جمعه کې برخه وانخیستله كنت قد احرزت صلاتك نو تا به خپل مونځ محفوظ کړی بچ کړی به دي فإن صليت لوقتها كانت لك نافله یعنی هغه دویم مونځ چې ته یې د امام سره کې هغه به ستا دپاره نفل شي که چیرې د هغوی سره هم په جمعه کې برخه واخلې و الا یعنی که چیرې د هغوی سره جمعه کې برخه وانخیسته كنت قد احرزت صلاتك نو تا به د خپل مونځ حفاظت کړی ځکه چې په اول وخت کې به دې کړی او ځینې علماو فإن سلیت د مجهول څخه ویلې ده نو معنی یې داسې ده یعنی که چیرې امیرانو دغه مونځ ستا د مونځ نه وروسته په خپل وخت کو نو ته یې هم ورسره وکړه دا به ستا لپاره نفل شي. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبه عن ابي عمران عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال عبد الله بن الصامت نقل لي شاغيدا ابو ذر رضي الله عنه سخنق لي قال غوي ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع زما دوست ما توصيت كره ده چې خبره واورم او اطيع ويمنما وان كان عبدا مجدع الاطراف که زه هم دا امیر یو غلام مجدع الاطراف چې نیمګړو اندامونو والای و ان اصلی الصلاه او په دې راته وصیت کړی دی چې زه مونځ کوم لوقتها په خپل وخت باندې فإن ادرکت القوم که چیرې ته خلک رالاندې کې او قد صلوا په داسې حال کې چې هغوی مونځ کړی كنت قد احرزت صلاتک نو تا به خپل مونځ محفوظ کړی بچ کړی به دي ځکه چې تا خو به خپله جمع کړي نو که هغوی نه جمع کړي هم څه باک نه کوي و الا كانت لك نافله او که چیرې داسې نه وي كانت لك نافله یعنی که چیرې هغوی مونځ نه یې کړی او ته ورسره په جمع کې برخه واخلې كانت لك نافله نو دغه مونځ به ستا دپاره نفل شي دا دویم مونځ به ستا دپاره نفل شي. و ان كان عبدا مجدع الاطراف نیمګړو اندامونو والای هغه چې اندامونه پرې شوي وي مجدع بېکاره کم قیمته غلام ته وایي چې خلک ترې نفرت کوي په دې حدیث کې د امیرانو په طاعت تیزي راغلې ده که هر څومره کمزوری هم وي تر څو چې د ګناه امر نه وي کړی خو دلته سوال دا دی چې یو غلام چې اندامونه هم پوره نه وي او قریشي هم نه وي څنګه امیر شي دې جواب دا دی چې دغه شرطونه په هغه امیر کې لازم دي چې د اهل الحل والعقد په اختیار سره ټاکل کیږي کوم چې په قهر او غلبې سره راشي نو هغه کې دا شرطونه نشته یوازې اسلام پکې شرط دی. او دویم جواب دا دی چې دلته حدیث کې خدا سي نه دی راغلی چې دا به امام او خلیفه وي بلکې له دې څخه هغه څوک مراد دی چې د امیر لخوا مقرر شوی او یو کار ورته حواله شوی. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن بديل قال دا بديل ننقل لغواي سمعت ابا العاليه ماد ابو العاليه واورد يحدث عن عبد الله بن الصامت چه حدیثی بیانو د عبد الله ابن صامت څخه عن ابي ذر چې اغه د ابو ذر رضی الله عنه څخه نقلی قال چې غویل دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل وضرب فخيدي او زما د ورونی وو سیو فرمایل دا سیو فرمایل كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاه عن وقتها استاب صحالي کله چې ته هغه خلکو ته پاتې شي یؤخرون الصلاة عن وقتها چې مونځ د خپل وخت نه وروسته کوي. قال راوي قال ابو ذر رضی اللہ عنہ ورته ویل ما تأمرو تسه امر کې. قال نبی علیہ السلام فرمایل صلی الصلاة لوقتها منس بخپل وخت باندې کوا ثم اذهب لحاجتك بخپل کار پسې لاړ شه کم کار کې لري هغې پسې لاړ شه. فإن أقيمت الصلاة كشر إقامة وشمنز دفارة وأنت في المسجد وتب جمعات كي فصل منزوكا إن بهم منزوكا وضرب فخيدي دورني ولدي دفارة والدي جي خبرتي متوجيك لي صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك يعني خبل منز بخبل وخوك أو بي خبل كار بس الارشا كشر يدوي بداس حال كرالان ديكل جي منز ينوكر نتهم ورسر منزوكا أغبستا دفار نقل شيء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال دا أبو العالية البراء سخنقل قال غوي أخر ابن زياد الصلاة ابن زياد منذ رستك فجاءني عبد الله بن الصامت ينمات عبد الله بن الصامت راغي فألقيت له كرسيا كرسي متكي خضلا فجلس عليه بغماني كيناست فذكرت له صنيع ابن زياد نما ورتدي ابن زياد كار رايات كو شاغي خدسي كارو كمنزي ورستك فعض على شفته نوچكي ولغو پخبلو شن لباني وضرب فخيدي اوزما وروني وقال ويلا إني سألت أبا ذر كما سألتني ماذا أبو ذر رضي الله عنه سخه بختنا وكرا كما سألتني لك سنگ جتا دمانا بختنا وكرا فضرب فخيدي كما ضربت فخيدك نظما ورونی وو لکه څنګه چې ماستا ورونی وو. وقال ورته ویل اني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه پوښتنه کړې وه لکه څنګه چې تا د مانه پوښتنه وکړه. فضرب فخیدي نو هغه زما ورونی وو كما ضربت فخیدک لکه څنګه چې ماستا ورونی وو. وقال ورته وی فرمایل صل الصلاة لوقتها منس په خپل وخت باندې کوه فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي كتشيري رالان دي كتا منز معهم دا غوي سر فصلي نو دا غوي سر هم منز كوا ولا تقول أو داسي مهوية وچه إني قد صليت فلا أصلي ما منز كردن ومنز نكو ما. فعض على شفته شنو ماني زكا شكل قولة دي چه دقاري بدغن لدي. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال عبد الله بن الصامت نقل لي شاغيدا أبو ذر رضي الله عنه سخنق لي قال غوي قال نبي عليه السلام راتو فرمايل كيف أنتم استاسوا بصحالي أو قال يا إذا سوا فرمايل كيف أنت استاب صحالي إذا بقيت في قوم كلج تفاتشي بيوقهم كي يؤخرون الصلاة عن وقتها چه منز رستکی ده خپل وخنا اصل صلاة لوقتها نوتا منز بخپل وخ کوا ثم ان اقیمت الصلاة بیک چری منز اقامت وشو فصل معهم ناغی سرهم منزو کا فإنها زیادة خیر دا بستا ده پار زیتی خیری یعنی دا دوی منز بستا ده پار زیتی خیری دا اول خیر نبدا ورپسی زیتی خیری اول خیر دا ده چه پا اول وخ کی منز کرده او دا بی ورپسی زیتی خیر شی. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال دا أبو العالية البراء سخنقل لقال غوي قلت لعبد الله بن الصامت ما عبد الله بن الصامت تويل نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة من أميران بسيد جميع منسكو فيؤخرون الصلاة وغيدا منز رستكي. قال ربيبي فضرب فخيدي ضربة أوجعتني زماورني داسي وو جزي درمان كلما. وقال أوراتيبي سألت أبا ذر عن ذلك ماذا أبو ذر نادي بعد بختنا وكلا فضرب فخيدي نهاغ زماورن وو. وقال ويبيل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم ندی پاړه پختنه وکړه. فقال نو غیرته او فرمایل صلوا الصلاه لوقتها تاسو منس بخپل وخت کوي وجعلوا صلاتكم معهم نافله او دا غوی سره خپل منس نه پل وګرځوي. قال روي وقال عبد الله وعبد الله فرمایل ذكر لي ما تدا خبر هم کړی چې ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جدا الله نبي صلى الله عليه وسلم ضرب اخیده ابی ذر د ابو ذر زلانه ورون وهلی و کله چې ورته دا خبره کوله نو په هغه وخت کې ورته ورون ووهه او په ورونه ورته ټپ ورکړی و. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. بل باب راوړي معنا د باب دا ده. باب دا باب دی فضل صلاة الجماعة په بیان د فضیلت د جمع منځ کې وبیان التشديد في التخلف عنها او په بیان د سختۍ کې په وروسته پاتې کیدلو کې د منځ نه د جمع منځ نه وروسته پاتې کیدلو کې چې کومه سختي شوې ده نو د هغې په بیان کې. نو په دې باب کې دوه خبرې بیانېږي. یوه خبره دا چې د جمع منځ فضیلت پکې ذکر دی او دویمه خبره پکې دا بیانېږي چې څوک جمع منځ نه حاضرېږي وروسته کیږي نو د هغې په اړه چې کومه سختي راغله هغه پکې ذکر ده. د جماعت منځ کله روا شو نو دې کې یو قول دا دی چې مدینه کې روا شوی دی، خو دویم قول پکې دا دی چې جماعت منځ په مکه کې روا شوی دی، ځکه جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته جمع ورکړې او نبی علیه السلام خدیجه رضی الله عنها ته جمع ورکړې، علی رضی الله عنه ته یې جمع ورکړې او صحابو ته یې د معراج په سهار جمع ورکړې. خو هغه وخت د جماعت منځ ښکاره نه و، ځکه چې د مشرکانو زور او غلبه وه، نو صحابو به ځانده په کورونو کې منځ کوو. خو کله چې مدینې ته هجرت وشو نو بیا د جماعت منځ راښکاره شه او همیشوالی ورباندې وشو. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخن قلي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي صلاة الجماعة دا جمع منز أفضل غرد من صلاة أحدكم وحده دا منز يكساسنا وحده جزان لكي بخمسة وعشرين جزءا بنزيش برخ غرد بخمسة وعشرين جزءا دو جزء او پراتلون کی حدیث کی درجه نمونز مراد ده، یعنی د جمع منز ده زان لپینزه وشت منزونو سره برابر ده، چی دا تصریح ده ابو هریره پا حدیثو کی شویده کم جورست رازی. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبتا قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهری عن سعید بن المسیب عن ابي هریره عن النبی صلی الله علیه وسلم قال دا ابو هريره رضي الله عنه سخا نقل لي شاغيد النبي عليه السلام نقلي قال غفرماي تفضل صلاه في الجميع ورد د جمع منز على صلاه الرجل ومنز يسري باندي وحده جزان لكي 25 درجه بنزيش درجه ورد. قال النبي عليه السلام فرماي وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الفجر جمكي د شپ او د ورځ ملائكه في صلاة الفجر بسهر فمنزكي. قال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه يلدي اقرأوا إن شئتم تاسولوا لي كتيرم خخشي دا آياتوا لي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أو منز سبا يقينا منز سبا چدي تحاضري كدريشي. صلاة في الجميع يعني دا جمع منز صلاة الرجل وحده دا حدیث دلیل دی چې ځان لمونځ جایز دی. وتجتمع ملائکة الليل وملائکة النهار في صلاة الفجر په بل حدیث کې ورسره صلاة العصر هم راغلی دی چې ملائکې د سحر او مازیګر په منځ کې راجمع کیږي. قال ابو هریره اقرأ ان شئتم په دې روایت کې دا قول ابو هریره رضی الله عنه ته منسوب شوی، خو په بل روایت کې نبی علیه السلام ته منسوب شوی، لکه ترمیزی پر روایت کې چې په کتاب التفسیر کې ابو هریره رضی الله عنه نبی علیه السلام ته منسوب کړی. او داسې هم جمعوالی کیدلی شي چې کله ابو هریره رضی الله عنه دا مرفوع نقل کړی او کله خپل ځان ته منسوب کړی. و قرآن الفجر قرآن منسوب دی عتب دی فو الصلاة باندې چې مخکې ذکر دی چې اقیم الصلاة لدلوک الشمس. ان قرآن الفجر د سحر وخت کې قرآن لوستل یا د سحر منځ مراد دی. ان قرآن الفجر یقینا د سبا منز یا د سحر وخت کې قرآن لوستل کان مشهوده دې ته حاضري کیدلی شي، یعنی د شپې او د ورځې ملائک ورته حاضریږي، او همداراز مازیګر منز ته هم دواړه ډلې ملائک حاضریږي. خو په هغه کې ښکاره قرات نه وي، نو د دوی حاضرېدل په داسې حال کې چې قرآن ته ورسره هم غوږ نیسي سحر منز پورې خاص دي. نو سحر منز ته چې قرآن الفجر نوم ایښودل شوی له دې وجې چې په دې منځ کې قرات اوږدي. د حدیث ځینې فوایده، اوله فایده د جمع منځ په اړه تاکید راغلی او تیزي ورته ورکړل شوې. دویمه فایده د جماعت کمه اندازه دوه کسان دي، ځکه چې په حدیث مالک ابن الحویرث چې شیخانو راوړی دی په هغې کې دي إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. کلچ دمونز وخشی نو اذان کوي او اقامت کوي به د پتاسو کې مشر امامتی کوي. امام بخاری په خپل صحیح کې پر باب هم لګولې نو ویلی دی باب اثنان فما فوقهما جماعه، باب دی په بیان د دوه کسانو کې او د دوه زیاتو کسانو کې جماعتن چې دا یو جماعت دی. درېمه پیدا په دې حدیث کې په هغه چا رد دی چې جماعت د مونز صحت لپاره شرط کوي، لکه داودی ظاهری. او دا په دې طریقه چې دلته نبی علیه السلام د ځان له کس په منځ باندې هم د منځ اطلاق کړی دی، لکه فرمای تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده، غوره دی د جمع منځ په ځان نه منځ باندې. او بل حدیث کې دی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد، د جمع منځ د ځان نه منځ نه غوره دی، نو ځان نه منځ ته هم منځ ویلی شوی دی. څلورمه پیاده په دې حدیث سره ځینې مالکیانو دا استدلال کړی دی چې په دغه فضیلت کې ټولې جمع یو شانته دي او یوه جمع د بلې نه فوقیت نه لري، خو امام شافعي او جمهورو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې جمع له یوې بلې څخه فرق لري، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب الى الله تعالی. حدیث حسن. یو سړی چې د بل سړی سره مونځ کوي نو دا د ځان نه مونځ نه غوره دی، او یو سړی چې د دوه سړو سره مونځ کوي دا د یو سړي د مونځ نه غوره دی، او څومره چې جمع ډیریږي نو الله تعالی ته ډیره خوښه ده. نو دغه تفاوت د نورو اسبابو له امله راتلی شي، لکه د جمع ډیروالی، د جومات غورهوالی، د جومات د کور نه لریوالی او داسې نور. دا خبره عراقی رحمه الله کړي چې موږ په لنډه توګه په خپل تعبیر سره رانقل کړه. پنځمه پیدا، ایا دا فضیلت مطلق جمع ته حاصل دی او که هغه جمع ته چې په جومات کې وشي؟ نو په دې کې اختلاف دی، خو دا حدیث ظاهر په دې دلیل دی چې دا فضیلت د جومات جمع ته حاصل دی، ځکه دغه فضیلت نه وروسته ورسره په ځینو حدیثونو کې داسې الفاظ راغلي دي: وذلک انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه. دا ځکه چې کله یو سړی اودس وکي او ښایسته اودس وکي بیا جومات ته وځي، لا يخرجه الا الصلاه، نو باسی غیر در مگر منزه. الحديث نزلت ده مسجد یادونه شوی. او په بل حدیث کې چې راغلی دی تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه، دغه د جمع منزه په هغه منځ باندې چې په کور او په بازار کې کړی دی د دې ثواب ډیریږي الى اخره. نو کله ناکله به دغه منځ په بازار یا کور کې په جمع سره هم کړی، خو بیا هم په د جمعات منځ دغومره غوره شه. نو دلیل شه چې دا فضیلت د جمعات جمع لپاره دی، کما افاده العراقی رحمه الله. شپږمه پیدا، د جمع په حکم کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا فرض عین ده او که فرض کفایی یا سنت موکد ده. نو څلور قول پکې شوي دي. یو قول دا دی چې دا فرض عین ده، چې دا قول د امام احمد، عطاء، ابو ثور، اوزاعی، ابن المنذر او د نورو دی. او دویم قول پکې دا دی چې جمع فرض کفایی ده، چې دا قول د امام شافعي، د ډیری احناف او مالکیانو دی. او درم قول پکې دا دی چې دا سنت موکد ده. او څلورم قول پکې دا دی چې د جمع منځ د منځ لپاره شرط دی، چې دا د داودی ظاهری او د نورو قول دی. څوک چې ورته فرض عین وای هغوی استدلال کوي په دې حدیث چې نبی علیه السلام فرمایي لقد هممت ان امر بحطب فيحطب، ما دا قصد کړی دی چې زه امر وکړم په لرګو راوړلو سره نو راوړی شي، ثم امر بالصلاة فيؤذن لها، بیا زه امر وکړم د منځ نو هغې ته اذان وشي، ثم امر رجلا فيؤم الناس، بیا زه یو سړي ته امر وکړم چې هغه خلکو ته امامتي ورکړي، ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم، بیا لاړ شم څه خلکو ته او په هغوی باندې کورونه وسېزم. او په بل حدیث کې داسې الفاظ دي: لولا ما في البيوت من النساء وذريتي احرقتها عليهم، که چیرې په دې کورونو کې زنانه او ماشومان نه وي نو ما په دوی باندې سوي وي. او د ړوند سړي په اړه چې کوم حدیث راغلی دی چې نبی علیه السلام ورته د اذان اورېدلو نه وروسته کور کې د منځ اجازه نه ده ورکړې، او همدغه شان حدیث د لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد او داسې نور. دا ټول په دې دلیل دی چې د جمع منځ فرض عین دی او فرض کفایي یا سنت موکد یا شرط نه دی. نو که چا پرته له عذر نه په کور کې منځ وکړو او جمع ته حاضر نه شو نو منځ یې کیږي، خو جومات ته د نه حاضرېدلو له امله ګناهګار دی. څوک چې د جمع منځ فرض عین نه وای هغوی بیا په ذکر شوو احادیثو کې مختلف تعویلات کوي، څوک وایي دغه اختر د منافقانو په اړه دی، څوک وایي دغه اختر د هغه چا په اړه دی چې بیخي مونځ نه کوي، او څوک وایي چې په دغه حدیث کې هسې زجر او رټنه مراد ده او حقیقت مراد نه دی، او داسې نور ډېر تاویلات. خو صحیح دا ده چې د جماعت مونځ په بالغ نارینهو فرض عین دی کله چې عذر نه لري، او هر چې زنانه او ماشومان دي نو په هغوی فرض نه دی، او په همدې خبره ظاهر د احادیثو دلیل دی چې په خلاف یې تاویلات صحیح نه دي. والله تعالی اعلم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال زهري ويش مات سعيد أو أبو سلمة خبر كرده شي أبو هريرة رضي الله عنه ويردي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا النبي صلى الله عليه وسلم نريد لي فرمايلي بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر دا عبد الأعلى عن معمر ده حديث بصير حديث راوړی ده الا انه قال مگر په دې حدیث کې داسې ویلی دي ب 25 جزء انا داله پزیر راوړی ده چې د جمع منز 15 برخې د ځان نماز نه غوړه ده. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا افلح عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الاغري عن ابي هريره قال ده ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل لغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی صلاة الجماعة د جمع منز تعادل برابریگی 25 من صلاة الفرد د پنزیش منزونو سره من صلاة الفرد د ځان منزونو نه. صلاة الفرد فز ځان والی توای، یعنی هغه کس چې ځان منز وکړي او جمع ته حاضر نشي. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخواري أنه بين هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم. ابن جريج ولدي مات عمر بن عطاء بن أبي الخوار خبر كرده أنه شاند خبر داده بينه هو جالس مع نافع بن جبير چې یوه ورځ هغه ناستو د نافع ابن جبیر سره ابن مطعم اذ مر بهم ابو عبدالله چې په دغه وخت کې په دوی باندې ابو عبدالله ورتیر شه ختن زید ابن زبان چې د زید ابن زبان د ښځې په خپلوانو کې دی یا د زید ابن زبان په سخرګنۍ کې راځي مولا الجهنیینه چې د جهنه قبلې ازاد کړی غلام دی فدعاه نافع نو نافع راوغوښته فقال دلتا عبارت مقدر ده چې نافع ته پوښتنه وکړه ورته ویل چې تا د ابو هریره رضی الله عنه څخه کوم حدیث اوریدلی موږ ته بیان کړه. فقال نو هغې وویل سمعت ابا هریره یقول ما د ابو هریره رضی الله عنه څخه اوریدلی دي چې ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلاة مع الامام د امام سره منځ کول افضل غوره دي من 25 صلاة د 25 منځونو نه یصلیها وحده چې ځان نه کوي. ابو عبدالله ختن زید ابن زبان ختن د عام عربو په نیز د لور خاوند یا د خور خاوند ته وایي، خو د ځینې لغت والاو په نیز د ښځې خپلوانو ته یې وایي، لکه د ښځې پلار او ورور. نو اختان د ښځې خپلوانو ته وایي او احما د خاوند خپلوانو ته وایي او اصحار دې دواړو ته شامل دی سخرګني. فقال سمعت ابا هریره فقال کی زمیر ابو عبدالله تراجی دی دا عطف دی په یو مقدر عبارت باندې چې هغه داسې دی فسأله نافع ان یخبره ما سمع من ابي هريره رضی الله عنه في فضل صلاة الجماعة. نافع ته غوښتنه وکړه چې ده ته خبر ورکړي په هغه حدیث باندې چې د ابو هریره رضی الله عنه څخه یې د جمع د فضیلت په اړه اوریدلی دی. مولا الجهنیینه دا صفت د ابو عبدالله دی. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر رضي الله عنهما سنقل لشيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة دجان منذ دزان لمنذ نؤويش درجة غرد ب27 درجة داد مخي حديثنا خلاب ده ځکه په هغه حدیث کې 25 درجې ذکر شوې او په دې کې 20 درجې ذکر شوې. نو د دې اختلاف مختلف توجیهات شوي. چا د ترجیح هڅه کړې نو ویلي دي چې د 25 درجو والا روایت راجح دی ځکه چې راوینې ډېر دي او چا ویشت درجو والا روایت راجح کړ، ځکه چې په هغې کې زیادت د حافظ او عادل روي لخوا شوې، او چا د دواړو روایتونو ترمنځ جمعوالی کړ چې د جمع لپاره مختلف وجوهات بیان شوي دي. اوله وجه دا بیان شوي چې د لږو درجو یادونه ډېرې درجې نه نفي کوي او همدغه ټاکلی شمار مراد نه دی، نو روایت د 15 د هغه روایت لاندې داخل دی کوم کې چې 24 درجې راغلي دي. دویمه وجه چا داسې ویلې چې نبی علیه السلام شاید په اول کې د 15 په اړه خبر ورکړی، بیا ورته الله تعالی زیاتوالی کړی، نو د 24 په اړه هم خبر ورکړی، نو دغه زیاتوالی د کمو درجو نه وروسته راغلی دی. بله وجه یې داسې بیان شوی چې دا نږدې او لرې جماعت کې د فرق په لحاظ سره دی، او چا د لمونځ کوونکو د حال ترمنځ د فرق په لحاظ سره کړی، لکه یو کس ډېر خشوع سره لمونځ کوي د بل نه، او چا لمونځ په انتظار کولو سره فرق کړی دی، او چا فرق د ټول لمونځ او لږ لمونځ رالاندې کوونکي په اعتبار سره کړی دی، او چا د وړې او غټې جمعې ترمنځ فرق کړی دی، او چا ویلي دي چې دغه زیادت په سهار او ماخوستن لمونځ پورې خاص دی، او چا سهار او مازدیګر لمونځ پورې خاص کړی، ځکه چې د شپې او د ورځې ملایک پکې یوځای کیږي، او چا ویلي دي چې 24 درجې ثواب د جهري لمونځ او 15 د سري لمونځ لپاره دی، چې دا خبره حافظ ابن حجر راجح کړی، خو شوکانی اوله وجه راجح کړی، او ځینو علماو دې کې توقف کړی دی، ویلي دي چې دا خبره الله ته حواله ده او زموږ په دواړو ایمان دی. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر رضي الله عنهما سنقل لي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم نقلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي صلاه الرجل في الجماعه منسك والذي يصلي في الجماعه دجم سرات تزيد زيتي كي على صلاته ومنز ده غبان دي وحده جزان لكي 27 ويش درجة سواب زيتيجي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد ندا حديث عبيد الله نفدي سنتسرى هم نقل. قال ابن نمير ويلدي عن أبيه تخبل بلارني نقلي 24 دا الفاظ نقل کړلي چې 24 یعنی د جمع منځ د ځان له منځ څخه د پاسه 10 درجې غوره دی. وقال ابو بکر فی روایته، ابو بکر په خپل روایت کې ویلي دي 27 درجه دا الفاظ راوړي دي چې 20 درجې غوره دی. وحدثناه ابن رافع قال اخبرنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما يدنا بيد السلام النقلي قال چه غفر ماي 24 سدا پاسا شل درجه غره ده جمع منزا 24 بضع فكسري ده با يا فتح سره ده بضع ده دريونه تر او پوری اطلاق کی او دویم قوال ده چه ده یونه تر لس پوری اطلاق کی نو ده دی روایت او ده روایت تر منز هیس منافات نشته چه ده اویش درجو یادونه پکی شوی زکه چه ده بیز اطلاق پا وهم کیگی. باب التشديد في من يتخلف عن الجماعة، باب ده بيان نسختي كي ده غشا پاره يتخلف عن الجماعة چه ده جمع منز نورسته كي، وده باب كي ده غشا پاره سختي بيان شوي چه ده جمع منز نورسته كي ونه حضيري. نو دلتا زيني شارحينو ده باب مستقلن راوره ده او زينو باب نده راوره دلتا، بلکه ده حديثي ده مخ كي باب پزيمن كي راوره ده. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أناسا. دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنق اللي يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورقل الناس انتخلك في بعض الصلوات فزيني منزنك، فقال نوي فرمائل لقد هممت يقينا ما قسكر دي أن آمر رجلا چیزه امر وکم یو سړي ته یوسلي بالناس چې خلکو ته جمع ورکي، ثم اخالف الى رجال بیز لاړ شم هغه خلکو ته يتخلفون عنها چې د جمع نه وروسته پاتې شوي دي، فامر بهم د هغوی په اړه امر وکم، فيحرقوا عليهم نوسيزي په هغوی باندې بحزم الحطب د لرګو په ګېړو سره بیوتهم د هغوی کورونه، ولو علم احدهم که چیرې دوی یو کس ته معلومات وشي انه يجد عظما سمينا چې دا مندکی یو چا خړوکې په جماعت کې یو چا خړوکې دی او تقسیمیږي، لشهیدها نخامه خبر ته حاضر شوی وي، یعنی صلات العشاء یعنی د ماخوستن لمونځ ته حاضر شوی وي، ثم اخالف الى رجال یعنی د شاله خبر باندې راشم، یعنی معنا ده اذهب اليهم زورت ورشم فقید در رجال سره زنانه او ماشومان وتلی دي چې په روایت د احمد کې اورباندې تصریح هم شوی په هغې کې دي لولا ما في البيوت من النساء والذريه اقمت صلاه العشاء وامرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار لولا ما في البيوت من النساء کچیرې په دې کورونو کې زنانه او ماشومان نه وي اقمت صلاه العشاء نو ما به د ماخصوصا جمع ودرولې وامرت فتياني وخپلو زنانو ته به مې امر کړی وی يحرقون ما في البيوت بالنار چې سوی به وی هغه څه چې په دې کور کې د بنارې په اور سره یتخلفون عنها د منځ نه وروسته کیږي یعنی فرت العذر نه وروسته کیږي په روایت د ابوداود کې دي ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله بیز راشم هغه خلکو ته چې په خپلو کورونو کې منځ کوي پرته له عذر څخه نو دا اختار هغه چاته متوجه ده چې فرت العذر نه جمع ته حاضر نشي او هغه څوک مراد نه دي چې منځ نه کوي د سره نه منځ نه کوي هغه جدا خبره ده نو حدیث په وجود د جماعت دلیل ده او په دې هم دلیل ده چې د عذر له وجې د جماعت نه فاتح کېدل جایز دي فآمر بهم یعنی خادمانو ته امر وکړم بهم ای بهؤلاء المتخلفین یعنی دغه وروسته فاتح کېدونکو خلکو په اړه ورته امر وکړم فیحرقو دا په تشدید د را سره ده چې په سیزلو کې د ډیروالي او مبالغې معنی ورکوي یعنی په دوی کور وسیزي او دا سزا یوازې تر مال لابنده نه ده بلکې دغه خلکو ته هم شامله ده لکه په روایت د ابو صالح کې دي چې وروسته راځي فأحرق بيوتا على من فيها قاله في الفتح كورونا وسيزم بها غچا باندې چې په دې کور کې دي دا خبره حافظ ابن حجر په فتح الباري کې کړی ده عظما سمينا دا چا کړو کې ته وای د دې قد لګولو په اړه ویل شوی دي چې په داسې هډو کې غولځي وي نو له دې وجې خلک خوښوي خلیل ویلی دي عراق هغه اړو کې ته وای چې غوښه ورباندې نه وي او عرق هغه اړو کې ته وای چې غوښه ورباندې وي فروایت د بخاری کې ورسره مرماتین حسنتین الفاظ زیاتې شوي دي نو معنی دا ده مرماتین خو یا پانچو ته وای حسنتین یعنی ښایسته پانچې او یا مرماتین غشو ته وای هغه چې د غشې ویشتو په زده کړه کې کارول کیږي نو بیا د حسنتین معنی ده جیدتین یعنی دوه ښه غشې ورته په جومات کې حاصلېدې نو دوی به ورته حاضر شوي وی نو که هر یو مراد شي معنی دا ده چې دوی د الله د رضا پسې د دنیا معمولي شیان خوښوي او هغې سره مینه لري خو د الله رضا سره مینه نه لري په دې حدیث داسې استدلال شوی چې د جمع منځ فرض عین ده ځکه داسې اختار نه راځي مګر د واجب کار په پرېښودلو سره راځي خو د دې استدلال نه داسې جواب شوی چې د دغه وروسته پاتې کیدونکو ټولو احوالو ته په کدو داسې معلومیږي چې دوی منافقان وو چې د نبی علیه السلام په جمع باندې به یې چاق هډوکی غوره کوو نو ځکه ورته دا اختار ورکړل شوی نو له دې څخه دا نه لازمیږي چې دا وعید دي بل چاته هم شامل وي خو دا جواب ضعیف دی مخکې ورته اشاره شوې ده دغه تعویلاتو ته ضرورت نشته حدیث په وجود د جماعت کې صریح دی حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمج حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل لغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر درون منز په منافقانو معنی د ماخستن او د سحر منز دي ولو يعلمون ما فيهما كثير دوی ته پته وي د هغه ثواب او د هغه اجر چې په دې دواړو منزونو کې دي لأتوهما ولو حبوا نخام خادوی براغلی وید دی منزونو تا ولو حبوا کسه هم پا خاپور هم وی ولقد هممتو او یقینا ما دا قص کرده ان آمر بی صلاتی چیز امرو کم پا منز کولو فتقام انواغی دا پار اقامتو شی ثم آمر رجلا بی امرو کمی سری تا فیصلی بی الناس نخلق تجمع ورکی ثم انطلق معی بی رجال معهم حزم من حطب بیا زه بوزم د خپل ځان سره څه سړي معهم چې د هغوی سره حزم ګیډي وي من حطب د لرګونه الی قوم هغه خلکو ته لاړ شم لا یشهدون الصلاه چې منځ نه حاضریږي فأحرق عليهم بیوتهم بالنار او په هغوی باندې وسیزم کورونه بالنار په اور سره اثقل الصلاه على المنافقین دا دو منځونه په منافقانو د دوو وجونه درانه دي یو دا چې دغه منځونو ته حاضرېدلو کې تکلیف وي ځکه دا وختونه د خوب دي تورتم پکې د خپل اهل سره د ځان نه کېدلو دي نو هغه څوک ورته راځي چې د الله رضا پې باعث او منافق خو داسې نه او دویمه وجه دا ده چې منافقان د ریاکارۍ لپاره مونځ کوي او دې لپاره مونځ کوي چې د چا توجه ورته روانه وړي او دغه دو منځونو کې ډیری کارت خلک پټېدلی شي نو ځکه پرې درانه دي خو اوله وجب کې ډیره ظاهره ده ولو حبون یعنی که په خاپوړو هم وي دا دلیل دی په دې چې معذور انسان ته جماعت ته حاضرېدل مستحب دي که څه هم په اړه تاکید نه دی راغلی لکه په حدیث ابن مسعود کې راغلی دي ولقد کان الرجل یؤتى به یهادى بین الرجلین حتى یقام فی الصف یقینا وبه یو سړی چې راوستل کېده به یهادى بین الرجلین د دو سړو تر منځ به راوستل کېده حتى یقام فی الصف تر دې چې په صف کې به ودرولی شي ثم آمر رجلا فیصلی بالناس دا په دې دلیل دی چې امام ته کله څه کار فیش نو په خپل ځای به بل کس مونځ ته مقرروي او نبی علیه السلام د مونځ د اقامت نه وروسته ځکه دا اراده کړې چې د وروسته پاتې کیدونکو مخالفت صحیح راڅرګند شي او صحیح ملامته شي نو دا په دې هم دلیل دی چې د عذر له وجې د اقامت نه وروسته هم د جماعت نه وتل جایز دي وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده همام ابن منبه سهنقل قال غوي هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده غا حديثي جمونت أبو هريرة رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سخا بيان كردي فذكر أحاديث منها فذكر أحاديث نو سأحاديث رولد منها چلاغو سخا يو حديث داده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لقد هممت ان امر فتياني يقينا ما قص كرده چيز امركم خبل زانانو تا اي يستعدوا لي بحزم من حطب چتيار كي ماتا يو گيره دلگو ثم امر رجلا بامركم يسريت يصلي بالناس چخلكتا منزوكي ثم تحرق بيوت على من فيها بیا وسیزولی شي کورونه په هغه چا باندې چې په دغه کورونو کې دي یعنې جمع ته نه دي حاضر شوي فتیان جمع د فتن ده نوي ځوان ته ویلی کیږي او استعارتن غلام ته هم ویلی کیږي که څه هم بوډا هم وي دلته ترې مراد قوي ملګري دي علامن فیها په هغه کسانو چې جمع ته نه دي حاضر شوي حدیث په مالی سزا دلیل دی وحدثنا زهير بن حرب وابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ذا حديث بدي سند سرهم راغلي ده وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي الاحوص سمعه منه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي الأحوص إسحاق دا رواية دا أبو الأحوص نقلي سمعه منه چه دا غينة دا رواية أوليد لدي عن عبد الله چه أبو الأحوص دا عبد الله نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم چه دا الله نبي صلى الله عليه وسلم أفرمائي لقوم دا غقوم پارا يتخلفون عن الجمعة چه دا جمع منزن ورستكيج وتنحزريج دا سي أفرمائي لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ما قص کړه دې چې ز امرکم یو سړی ته چې خلکو ته منځو کی ثم احرق على رجال بوسزم په خلکو باندې يتخلفون عن الجمعه چې د جمعې منځ نه ورسته کیږي او ورته ناراضي بيوتهم کورونه په وسزم قال لقوم اي عن شان قوم دا قوم په اړه ویل لقد هممت ان امر رجلا ويصلي بالناس دا اختار یوازې هغه چا پورې خاص نه دی چې د جمعې مونځ ته نه حاضرېږي ځکه مخکنو حدیثونو څخه یو حدیث کې دا اختار د سهار او مازدیګر مونځونو ته د نه حاضرېدلو په اړه ذکر شه او بل حدیث کې ماخوستن مونځ ته نه حاضرېدلو په اړه ذکر شه او په روایت د احمد کې دا په څرګنده توګه ذکر دي چې لا یشهدون العشاء فی الجمیع ماخوستن جمع ته نه حاضرېږي او په یو روایت کې دا اختار د مطلقې جمعې مونځ په اړه راغلی دی او عام دی هر هغه چا ته شامل دی چې پرته له عذر نه جماعت ته نه حاضرېږي نو دا ټول صحیح دي تر منځ یې هیڅ منافات نشته لکه څنګه چې نووي رحمه الله ویلي دي خو دلته چې د خاص مونځ یادونه شوي نو دا په دې لحاظ سره نه چې دغه اختار همدغه مونځ ته نه حاضرېدونکو پورې خاص دی بلکې په دې لحاظ سره دی چې ځینې خلک له جمعې مونځ څخه وروسته شوي وو او حدیث په دې هم دلیل دی چې جمعه منځ ته حاضرېدل فرضي عین دي چې د عذر والا تماب دي. باب یجب اتیان المسجد على من سمع الندا. دا بل باب راوړي، معنی د باب دا ده، وی باب دا باب دی، یجب اتیان المسجد چې جمعات ته راتلل واجب دي على من په هغه چا باندې سمع النداء چې اذان واوري. نو څوک چې هم اذان اوري جمعات ته به حاضرېږي، جمعات ته حاضرېدل پرې واجب دي. نو حدیث راوړي وای: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لغواي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. نبی علیه السلام ته یو ړوند سړی راغی، فقاله ورته وویل: یا رسول الله، ای د الله رسوله، انه لیس لی قائد یقودنی الی المسجد. یقینا شان د خبرې دا دی، لیس لی قائد، نشته زما دپاره یو راوستونکی، یقودنی الی المسجد چې ما جومات ته راولي. فسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې غوښتنه وکړه: ای یرخص له، چې هغه ته اجازه ورکړي، فیصلی فی بیته، چې په خپل کور کې مونځ کوي. فرخص له، نبی علیه السلام ته اجازه ورکړه. فلما ولا، هر کله چې سړی وګرځېده دعاه نبی علیه السلام راوغوښته، فقال، ورته وویل: هل تسمع النداء بالصلاه، ایا ته اذان اورې؟ قال، هغه سړی وویل: نعم. او قال نبی علیه السلام ته وفرمایل: فاجب، نو قبلوه، دغه دعوت قبلوه، یعنی جمعات ته راځه. رجل اعمى دين عبد الله ابن ام مكتوم مراد، چې دغه تفسیر په حدیث د ابو داود او نورو کې شوی دی. قائد، د هغه چا ته وایي چې ړوند دې د لاسه نیولی او روان کړی. فاجب، دا امر دی له اجابتون څخه، یعنی اذان ته جواب ورکړه او عملا د دغه دعوت تابعداري وکړه، جومات ته لاړ شه. نو حدیث دلیل دی چې جمع ته حاضرېدل واجب دي کله چې عذر نه لري. خو دلته چې نبی علیه السلام اول کې ورته د پاتې کېدلو اجازه ورکړي او بیا بیرته ورته امر کړی دی، نو د دې مختلف توجیهات شوي دي. چا ویلی دي چې ابتدا کې چې نبی علیه السلام اجازه ورکړي، نو دا یې په خپل اجتهاد سره ورکړي، او د اجابت امر چې ورته کړی دی، نو دا یې په نوې وحی سره کړی دی، یا د نبی علیه السلام اجتهاد بدل شوی و. او چا ویلی دي چې اول کې ورته مطلق اجازه ورکړي، بیا ورسره وروسته د اذان د نه اورېدو قید لګولی دی. چې د دې خبرې مفهوم دا دی چې کله اذان نه اوري نو دا به ورله عذر وي، خو چې اذان اوري نو بیا ورله جومات ته له نه حاضرېدو څه عذر نشته. او چا داسې هم ویلي دي چې اجازه په اول کې د عذر له وجې راغلی، او امر د اجابت د استحباب لپاره دی، وایي چې داسې ورته ویلي دي: ستا لپاره غوره دا دی چې جومات ته حاضرېږي. ځینې شارحینو دا توجه راجح کړې، خو صحیح خبره دا ده چې نبی علیه السلام د دې عذر نه دی قبول کړی، بلکې امر یې ورته کړی دی، ځکه چې دا کس داسې ړوند نه و چې جومات ته نشو حاضرېدی، ځکه ډېری ړانده په لاره تللی شي او د هلاکت خطرې نه وي. نو دا هم له دغه کسانو څخه و. دلیل پرې همدا دی چې نبی علیه السلام ده ته اجازه نه ده ورکړې، سره له دې چې نورو ډېر معذورینو ته اجازه ورکړې، لکه عتبان ته اجازه ورکړې چې د سیلابونو له امله به جومات ته نشو حاضرېدی، او همداراز هغه کس ته اجازه ورکړې چې ډکو یا تشو بولو تنګ کړي، یا هغه کس چې د مونځ په وخت یې ډوډۍ مخې ته کېښودل شي، او همداراز د باران له وجې اجازه ورکړي. خو ده ته چې اجازه نه ده ورکړې، نو دا ښکاره دلیل دی په دې چې ده ته جومات ته حاضرېدلو کې د دې نورو په څیر تکلیف نه و. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، حدیث دلیل دی چې د جومات د جمع اهتمام پکار دی. دویمه فایده، ړوندوالی عذر نه دی چې له عمله د جمع فرضیت ساقط شي کله چې د جومات لار پیژني او د هلاکت خطرې نه وي. درېیمه فایده، څوک چې اذان واوري پرته له عذر نه د جمع نه پاتې کېدل ورته جایز نه دي. څلورمه پیدا، د مؤذن اجابت هم بالقول او هم بالفعل واجب دی، ځکه حدیث کې دي: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. کله چې تاسو اذان واوري نو هغه الفاظ ووي څنګه چې مؤذن وي. متفق عليه. باب صلاه الجماعه من سنن الهدى. دا بل باب راوړي، معنی د باب دا ده، باب دا باب دی، صلاة الجماعت فبیان د منځ جماعت کې، من سنن الهدى چې دا د هدایت له طریقو څخه دی، یعنی د جمع منځ د هدایت له طریقو څخه یو طریقه ده او یو کار دی. نو حدیث راوړي وای: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله دا أبو الأحوص نقل لغوي عبد الله ويلي لقد رأيتنا من بخبل زان لدى إن خبل زان أو صحابة من لدى وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق نبور السكيد المنزد مقر منافق قد علم نفاقه چه منافقت به معلومه او مريض يا به مريض انسان رستكيدا ان كان المريض لا يمشي بين رجلين يقينا هو مريض لا يمشي چه راتبه بين رجلين دو سرو ترمنز حتى ياتي الصلاه تردي چه منسراش وقال او داس ميردي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا منت التعليم را کړه دې منت خودلې دې سنن الهدى د هدايت طریقې مونږ ته خودلې دې مونږ ته راز ذکر دې وان من سنن الهدى يقينا د هدايت له طریقو څخه الصلاه منز کولې في المسجد الذي يؤذن فيه فاغجمات کې چې اذان بکې کیږي دا هم د هدايت لطريقو سخي وطريق هذا لقد رأيتنا يد الصحابه او د مسلمانانو طولنه من خپل ځان لیدلې ده دلته رؤيت په معنا د علم سره ده او رستنی جمله صدم صد مفعول ثاني ده ان كان المريض دا ان مخفف من المثقل يقينا هو مريض دا سمانه ده سنن الهدى سنن په زمه د سين او فتح دواړو سره راځي سنن او سنن د هدایت او د حق طریقو ته ویل کیږي او هغه سنت تی مراد نه دی کوم چې د فقها او ترمن مشهور دی حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابي العميس عن علي بن الاقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه سخنق اللي خالغوي من سره ان يلقى الله غدا هغه سوق چې په دې خبر خوشالي أن يلقى الله غدا شد الله سر سبات مخشي مسلما بحالة الإسلام كي فليحافظ على هؤلاء الصلوات نودي منزون حفاظة ديوكي حيث ينادى بهن وكم زيكي چه ورطا أزان كي كم زيكي چه دي منزون تا أزان كي بهم غزيكي دي حفاظة وكيني جماعت دي فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى زك يقينا الله تعالى روا کړي دي ستاسو پیغمبر د پاره د هدایت طریقې و انهن من سنن الهدى و یقینا دا منزونه چې دی د هدایت له طریقو څخه دي ولو انکم صلیتم فی بیوتکم که چیرې تاسو په خپلو کورونو کې منځ وکئ کما یصلی هذا المتخلف فی بیته لکه څنګه چې منځ کوي دا وروسته فاتې کیدونکی په خپل کور کې لترکتم سنت نبیکم نو تاسو به د خپل پیغمبر طریقه پرېږدئ ولو تركتم سنة نبيكم كچري تاسو د خپل پیغمبر طریقه پرېږدئ لو ضللتم نو گمراه بشئ وما من رجل او نشته یو سړی يتطهر جودس کی فيحسن الطهور او يستودس کی ثم يعمد الى مسجد بقص کی اراده کی یو جماعت من هذه المساجد د دې مساجدونه د دې جماعتونو نه الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه مگر الله تعالی بلی کی دتا بكل خطوه په هر قدم سره یخطوها چې اخستی حسنه ایونی کی ويرفعه بها درجه او په هر قدم سره باور لیو درجه پورته کی ويحط عنه بها سيئه او په هر قدم سره بتی یو ګناه رجی ولقد رايتنا من خپل ځان لیدلې ده وما يتخلف عنها یعنی من خپل ځان او صحابه لیدلې وما يتخلف عنها إلا منافق جنب ورسا كده ده جمع منزنا إلا منافق مگر منافق معلوم النفاق چه منافقت ده معلوم كار منافق بده رسا كده ولقد كان الرجل يقين نوبا يوسر يؤتى به روصل كده با يهادا بين الرجلين چه ده دو سر وطر منز با روان كده شو حتى يقام في الصف ترده چه بسبك بود رول شو في بيوتكم ده عام ده برابر د کور کې هم جمع وکړي د قواعد ورته شامل لے. سنن الهدى دلته سنن مراد هغه سنت نه دي کوم چې د فقها او ترمن مشهور دي بلکې دین ټول دین مراد دي که واجبي که مستحبي او که نور دا ټول دي مراد دي کما یصلی هذا المتخلف دا اشاره یو خاص کس ته نه ده بلکې دا د وروسته پاتې کېدونکي کس د سپک ګڼلو لپاره ده، او دې ته اشاره ده چې دغه کس الله ته د نږدېوالي له ځایونو څخه لرې دی. لو ضللتم تاسو به ګمراه شئ. دا په دې دلیل ده چې دلته د سنت نه مراد عزیمت دی، او په روایت د ابو داود کې دي لکفرتم، یعنی تاسو به کفر ته ورسئ په دې طریقه چې د اسلام اساسي احکام به ورو ورو پرېږدئ تر دې چې له دین څخه به وځئ. نو حدیث په دې دلیل ده چې د جماعت منځ واجب دی. فیحسن الطهور، ښایسته اودس وکړي. دا په دې طریقه چې واجب کارونه او تکمیلوونکي کارونه یې ادا کړي. خطوه د دو قدمونو ترمنځ مسافې ته وایي. ویحط، یعنی ختمی او رانی. ولقد کان الرجل، دین مریض سړی مراد دی. یهادا بین الرجلین، یعنی یو کس به د ډېرې کمزورۍ له وجې د دواړو اړخونو نه نیول شوی و او جومات ته به راوستل کېده. امام شوکانی رحمه الله ویلي دي د دې اثر نه داسې استدلال شوی چې د جماعت منځ ته حاضرېدل واجب دي، خو استدلال له وجوب صحیح نه دی، ځکه چې دا د یو صحابي وینا ده چې یوازې د جماعت د منځ اهتمام او له دې څخه نه وروسته کېدل یې رانغل کړي. نو په داسې اثارو سره په وجوب استدلال نه شي کېدی. دا د امام شوکانی رحمه الله خبره ده. خو د دې خبرې جواب یې دا دی چې د داسې اثارو نه استدلال په وجوب څه بعید نه دی، ځکه چې د ابن مسعود رضی الله عنه داسې خبره کول سره له دومره فقاهت نه په دې دلیل ده چې هغه د دغه دلایل نه د جماعت منځ وجوب به هم کړی دی، سره له دې چې په داسې اثارو استدلال تاکید وي د هغه مرفوع احادیثو لپاره چې د جماعت د حاضرېدلو په وجوب دلالت کوي. د دې حدیث ځینې فواید: اوله فایده، د پنځه وخته منځونو حفاظت په هغه ځای کې پکار دی کوم ځای کې چې ورته اذان کیږي. دویمه فایده، د جماعت منځ نه وروسته کېدل پرته له عذر نه جایز نه دي. دریمه فایده، پرته له عذر نه د جماعت منځ پرېښودل لوی تاوان دی. څلورمه فایده، د پوره اودس او د جماعت ته تللو فضیلت پکې ذکر شي چې په هر قدم سره نیکي لیکل کېږي، درجې اوچتېږي او ګناه یې رژېږي. پنځمه فایده، د صحابو د نیکیو په اړه حیرت ته معلوم شي، ځکه د نسائي په روایت کې ورسره داسې الفاظ راغلي دي: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطا، موږ خپل ځان لیده چې لنډ لنډ قدمونه به اخیستل، کله چې به جومات ته تللو نو قدمونه به هم لنډ اخیستل دې دپاره چې ثوابونه هم ډېر شي. شپږمه پیدا، صحابو د مریضتیا په حال کې هم د جماعت منځ اهتمام کړی دی تر دې چې دو کسانو حملتیا او کومک جومات ته حاضر شوي دي. اوومه پیدا، پرته له عذر نه د جماعت منځ ته نه حاضرېدل د منافقت علامه ده. په دې سره دا باب سرته ورسید. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.